NOS-journaal. De meeste bewoners van het appartementencomplex in Helmond mogen weer naar huis. Na een explosie vannacht werd de pui van een winkelpand weggeblazen. De mensen in de woning erboven moesten hun huis uit. Het appartement direct boven de winkel heeft te veel rookschade. Die bewoners worden ergens anders ondergebracht. Na bijna 2 weken zijn de grote bosbranden onder Bordeaux weer onder controle, zegt het regiobestuur. Alle geëvacueerde inwoners kunnen inmiddels weer naar huis. Vanwege de hoge temperaturen en de droogte woeden op verschillende plekken in Europa branden, zoals in Griekenland en Italië. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV wordt gewoon komende zaterdag gespeeld. PSV had de KNVB gevraagd om het duel te vervroegen. De club zou dan wat meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen AS Monaco volgende week. Volgens de KNVB is het te kort dag om nog te schuiven. En het concert van Pearl Jam in de Ziggo Dome vanavond die gaat door, maakt organisator Mojo bekend. Gisteravond moest de band nog een concert afzeggen wegens stemproblemen van leadzanger Eddie Vedder. De zanger zou inmiddels weer fit genoeg zijn om het podium te betreden. ANWB Verkeersinformatie. 50 kilometer file in het land. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Want er staat een kapotte vrachtauto in de weg. Die blokkeert de rechte rijstrook. Je vertraging daar is 20 minuten. De vertraging is een uur op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Want bij Reewijk is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er staat inmiddels 7 kilometer file doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En nog even de A16. Breda, Rotterdam. Want daar wordt file gereden tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum over 4 kilometer. Kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en daarvoor is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Tim de Wit. Geld of je leven. Goedemiddag en welkom bij Geld of je leven, het dagelijks economieprogramma op NPO Radio 1. Geld of je. Zeker 6 bergbeklimmers zijn omgekomen in de Dolomieten in Italië. Een deel van een gletsjer brak af. Op diverse plekken in Europa woeden bosbranden. Dit was gisteren in Italië en ook op het Canarische eiland Tenerife. En op het Griekse eiland Lesbos was de brandweer afgelopen weekend druk bezig met een grote brand. Zo'n dag die je gaat onthouden. Misschien wel de warmste dag van deze zomer. De op 2 na warmste, hoe dan ook, die ooit werd gemeten in Nederland. Tja, de droogte in Nederland en de bosbranden in Zuid-Europa drukken ons op dit moment dagelijks met onze neus op de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe kan je als gewone burger daar op een betaalbare manier aan bijdragen? En waarom dragen zonnepanelen op je dak niet per definitie bij aan een duurzame wereld? We spreken er straks over met hoogleraar energie-economie Michiel Mulder, die er een boek over schreef. Geld of je leven. Maar eerst, de Nederlands ethische hacker Jelle Ursum vond een rondslingerend wachtwoord van het Chinese zonnepanelenbedrijf SolarMan. Dat het bedrijf slordig omgaat met wachtwoorden is natuurlijk al erg genoeg, maar Jelle Ursum schrok nog veel meer van wat hij ontdekte toen hij in het systeem van SolarMan zat. De Chinezen blijken bijvoorbeeld de omvormers van de zonnepanelen in Nederland uit te kunnen zetten. Hoe zorgwekkend is dit en kunnen we er iets aan doen? Ik praat erover met Frank Breedijk van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, VVD Tweede Kamerlid Queenie Rijkowski en hoogleraar energie-economie Michiel Mulder. Ik noem hem al even. Met hem praten we straks uitgebreid, maar ook over dit onderwerp zal ik hem een aantal vragen stellen. Hartelijk welkom allemaal. Dankjewel. Dankjewel. Frank Breedijk, ik wil graag met u beginnen. Uw organisatie werd in het artikel van Follow the Money het Rode Kruis van de internetveiligheid genoemd. Kunt u allereerst eens uitleggen wat jullie precies doen als Dutch Institute for Vulnerability Disclosure? Ja, we zijn een collectief van helpende hackers, helpende onderzoekers die problemen op het internet proberen te vinden. Kwetsbare systemen waar wat mis mee is. En die te melden bij die mensen die in de positie zijn om ook daadwerkelijk daar wat aan te doen. Ja, en ik zie u, want u kunt via de webcam trouwens meekijken. Ik zie u in een tent zitten. Ik hoor ook wel wat geroezemoes op de achtergrond, want u bent op dit moment op een hackerskamp, hè? Ja, ik ben op het MCH 2022 Hackersfestival in Zeewolde. Daar komen we met heel veel gelijkgestemden bij elkaar om te feesten, maar het ook te hebben over techniek en hoe dat ons leven beïnvloedt en hoe wij daar zelf tegenover staan. Ja. En ik noemde Jelle Ursum net al even. Hij is dus de ethische hacker die dit verhaal aan het licht heeft gebracht. En hij is uiteindelijk bij jullie uitgekomen, hè, met zijn verhaal. Ja, Jelle die was aan het zoeken. Hij werd getriggerd doordat een van onze andere onderzoekers, Celestine Oosting, tweette over de zonnepanelen van haar ouders die plotseling data naar China aan het zenden waren. En vervolgens schrok hij zich rot toen hij ging zoeken naar een wachtwoord van dat bedrijf. En erachter kwam wat je met dat wachtwoord kon doen. Ja, want dat was nogal veel, hè? Blijkbaar. Kunt u ons een klein beetje meenemen in wat hij allemaal heeft ontdekt en wat jullie dus op het spoor zijn gekomen? Ja, het account waarmee we wat hij gevonden was het account met de naam Superadmin. Met dat account konden we inloggen op het webportaal waar ook de zonnepanelen en de omvormers dus mee praten. Waar ze hun data naartoe sturen, maar waar ze ook hun updates vandaan halen. Ja. En wij konden eigenlijk de locatie van alle SolarMan zonnepanelen in de hele wereld zien. Ja. We konden zien wat ze op dat moment aan het produceren waren. Of ze online of online offline waren, of ze met het internet verbonden waren. En we hadden ook in theorie de software die erop stond kunnen downloaden, aan kunnen passen en weer kunnen uploaden naar die omvormers. Ja. Om ze te laten doen wat wij willen. Oftewel, dan zou je dat netwerk plat kunnen leggen. Je zou kortsluiting kunnen veroorzaken als je dat zou willen. Dat gaat best ver. Ja, je kunt die dingen uitzetten. Je kunt die dingen gebruiken om bij mensen op het netwerk in te breken. Maar inderdaad ook om plotseling vermogen van het net af te halen en weer toe te voegen. Ja. En dat is niet zo heel erg goed voor het elektriciteitsnetwerk. Meneer Mulder, kunt u ons uitleggen hoe gevoelig ons stroomnetwerk is? Want wat zou de impact kunnen zijn als je vanuit China een paar zonnepanelen zou saboteren? Nou, als het zou gaan om een paar zonnepanelen, dan is het geen probleem. Maar als het gaat om heel veel zonnepanelen tegelijk, dan kan het een groot effect hebben op de elektriciteitsvoorziening, op de stroomvoorziening. We krijgen steeds meer zonnepanelen. Het is enorm sterk gestegen de afgelopen jaren. En als op een zonnige dag we geen gascentrales meer aan hebben, omdat de zonnepanelen voldoende stroom produceren en een groot deel daarvan zou uitvallen, ja, dan is dat een groot probleem voor de stroomvoorziening. Dan hebben we gewoon geen stroom meer op dat moment. Nee. Dus de consequenties zouden echt enorm kunnen zijn in dit geval dus. Nou horen we altijd de verhalen als het om gas gaat, dat we een reservecapaciteit hebben. Hè. Daar gaan ook nu weer veel discussies over natuurlijk met Groningen. Of we wel of niet ooit nog aan die bel moeten komen, hè, om iets aan die capaciteit te doen. Maar hoe zit dat eigenlijk met elektra? Want je kan die energie die je met zonnepanelen opwekt volgens mij niet zo even makkelijk opslaan als je het nog zou willen gebruiken op een later moment. Nee, inderdaad. Dat is een groot verschil tussen stroom en gasnetwerken. Gas kun je opslaan, elektriciteit niet. Dat is wel in batterijen of iets dergelijks, maar dat is veel te weinig. Mm-hmm. Dus een belangrijk kenmerk van het stroomnetwerk is dat op elk moment de totale productie gelijk is aan de totale vraag. Dus als op een bepaald moment de productie veel minder is, dan heb je niks in een voorraad, heb je niks aan batterijen. Je hebt geen opslag zoals bij gas. Dan heb je een groot probleem voor de balans, voor het systeembalans van de elektriciteitsvoorziening. Ja. En dus moet je ook zorgen als beheerder, als Tennet, dat je reservecapaciteit hebt. Dus zeg maar andere centrales, een gascentrale of een waterstofcentrale in de toekomst, waarmee je heel snel kunt reageren. Als je ziet, veel zonnepanelen vallen uit, dat je heel snel kunt repareren en andere capaciteit kunt aanzetten. Ja. Bij mij in de studio ook VVD-Kamerlid Queenie Rakowski. Mevrouw Rakowski, ja, met name het verhaal wat Frank Breedijk uiteenzette. Hè? Waar die hackers dus achterkwamen en hoe kwetsbaar we hier in Nederland dus blijkbaar zijn als het gaat om zonnepanelen en de link in dit geval met China. Ja, ja dat klinkt toch erg zorgelijk, niet? Ja, het voelt, Tim, eerlijk gezegd een beetje aan als een soort konijn uit de hoge hoed die elke keer weer een nieuw konijntje tevoorschijn komt. We weten al jaren dat we niet naïef moeten zijn als het gaat om landen als China. He, landen als China hebben een offensieve cyberstrategie die gericht is op zoveel mogelijk macht en informatie. En dat weten we al jaren. En toch zien we, nou, dan worden weer camera's uitbesteed aan Chinese bedrijven die ministeries filmen. Mm-hmm. Nu zien we dat dus als het gaat om deze 42.000 Nederlanders. Daar gaat het om, hè? Dat is gewoon, ja, dat is gewoon een stad, dat is gewoon een gemeente. Dat die dus bij SolarMan een zonnepanelen, die, zonnepanelen heeft, ja, dat die gewoon van A tot Z, dat we die dan ook weer bij China hebben neergelegd. En nergens in dat proces is er of wet of regelgeving die er een stokje voor kan steken, of een installateur die bij mensen thuis komt en die zonnepanelen aanlegt en zegt, joh, let even op, we hebben dit wachtwoord neergezet, of zo kan je ervoor zorgen dat jij veilig bent. Weet je, in dat hele proces, het hele keten, zijn we gewoon naïef geweest. En dat kan echt niet meer. We weten dit al jaren. We kunnen ons niet meer We kunnen ons niet meer permitteren. Maar wat is dan toch de reden dat we massaal dus zaken kunnen doen nog met Chinese bedrijven? Is dat puur een financiële reden? En dan is de vervolgvraag natuurlijk ook meteen, moet daar vanuit Den Haag niet iets aan gebeuren? Dat we China dus als zo'n belangrijke bron van onze energie beschouwen? Ja, het heeft voornamelijk twee redenen. Eén, dat is prijs. Namelijk, het is vaak gewoon heel goedkoop. Hè. Daarmee winnen ze ook vaak aanbestedingen. Maar de tweede is ook kwaliteit. Want Chinese producten zijn vaak, misschien niet als je het op Alibaba bestelt. Mm-hmm. Maar wel als het gaat om dit soort hoogwaardige technologieën, hebben zij gewoon vaak innovatieve producten met allemaal nieuwe functies die andere bedrijven misschien nog niet aanbieden. En dan wel voor de minste centjes. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel aantrekkelijk. En nou zeg ik niet dat we helemaal niks meer uit China moeten kopen. Dat zou ook gewoon een beetje idioot of een beetje ridicuul zijn. Het is wel gewoon hele essentiële infrastructuur waar we het hier over hebben. Het gaat erom dat je niet van A tot Z afhankelijk wil zijn van een land als China. En dan kan je zeggen, ja, maar een land als China, dit gaat toch om een Chinees bedrijf. Maar China heeft een wet dat elk Chinees bedrijf informatie of macht en of controle aan de Chinese overheid moet overdragen zodra ze daarom vragen. Want is dat inderdaad uw indruk ook, meneer Bredijk? Dat veiligheidslek wat er was bij dit bedrijf, bij Solomon, is uiteindelijk gedicht door de Chinese autoriteiten. Maar is daarmee in uw ogen het probleem ook opgelost? Daar heb je wat we nu bereikt hebben is dat we gegaan zijn van een situatie naar iedereen die goed kan zoeken op het internet die dit kan, naar één partij nog die dat kan. En dat is natuurlijk de partij Solomon. Ja. En het is heel raar dat we in Nederland partijen weren van de aanleg van een stopcontact op zee, omdat dat de veiligheid in gevaar brengt. Maar dat deze partijen via de meterkast van de consument uiteindelijk net zo hard weer met 400 megawatt in het Nederlandse elektriciteitsnet zitten. En daar moet je eens over nadenken of dat wenselijk is of niet. Ja, ja, want dit gaat dus over 42.000 Nederlandse klanten, hè, die dus gekoppeld zijn aan dit bedrijf. Maar in totaal komt zo'n 80% maar liefst van onze zonnepanelen momenteel uit China. Dus het is best aannemelijk misschien wel dat er ook bij al die andere bedrijven die deze zonnepanelen leveren in China mogelijkheden bestaan om ze te saboteren en om dus in ieder geval controle te hebben over die groene energievoorziening in Nederland. Op het moment dat je de output van je zonnepanelen kunt lezen op je smartphone, dan betekent dat ding ergens naar het internet jouw gegevens uploadt. En dat dus daarna ook iemand is die vanaf het internet bij jouw apparatuur kan. Ja, mevrouw Rakowski, wat gaat u doen met deze kennis? Bent u van plan om dit in Den Haag aan de orde te stellen? Ja, ik heb verschillende ministers van Economische Zaken, Justitie, et cetera, al een paar keer gevraagd. Kom nou met een soort scan van al onze vitale infrastructuren. Dus dat gaat over het stroomnet, maar ook ziekenhuizen, telecom, et cetera. Alles, onze sluizen, onze bruggensystemen. Dat waar zitten nou dit soort afhankelijkheden van landen als China, Rusland, Iran, et cetera. Allemaal landen die zo'n offensief cyberstrategie hebben tegen Nederland. Die heb ik nog steeds niet. Nou zit ik ook pas net in de Kamer, pas anderhalf jaar. Maar ik zou je toch wat meer druk op willen zetten. Dus we kunnen gewoon zeggen dat we in aanbestedingen verzorgen dat als het echt om hele kritieke plekken in bepaalde systemen gaat, dat we dan niet willen dat dit soort landen aanbestedingen kunnen winnen. We kunnen ook zeggen, als het gaat in dit geval met zonnepanelen en particulieren, dat misschien brancheorganisaties en installateurs een grotere verantwoordelijkheid krijgen, mm-hmm, om mensen thuis ook te helpen om dingen zo veilig mogelijk te maken. Ja, en misschien moeten we ook gewoon niet alles aan het internet willen hangen. Nee. Ja. Ja, nou ja, dat zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar moeilijker worden. Ja. Misschien een vorm van wensdenken. Hoogleraar energie-economie Michiel Mulder, ik wil u ook nog even vragen. Zijn er eigenlijk alternatieven? Want we komen dus massaal uit bij China voortdurend als het gaat om die zonnepanelen. Maar die zouden we in Europa toch ook prima kunnen maken? Ja, dat klopt. En dat zien we ook wel gebeuren. Dat steeds meer zonnepanelen komen uit landen als Spanje, Duitsland. En door de recente ontwikkeling op de internationale energiemarkten zien we dat we niet zo gevoelig willen zijn voor buiten-Europese aanbieders. Dus we zullen ook zien, denk ik, dat er meer productie zal komen vanuit andere Europese landen. Ja, maar tot nu toe zien we gewoon dat China nog steeds verreweg de goedkoopste is. Dat klopt. En dus misschien moet er inderdaad meer beleid komen vanuit de overheid om dit tegen te houden. Want het energiesysteem is niet alleen maar de kabels, de stroomkabels en dergelijke, maar ook alles wat eraan hangt. Alles tezamen bepaalt de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Als een belangrijk deel van de productie zou uitvallen, valt heel het systeem uit. Dus ik zou zeggen, ook de productie van stroom via zonnepanelen en windturbines behoort bij de belangrijke elementen van het energiesysteem. Duidelijk. Ik wil u alle drie hartelijk bedanken. Meneer Mulder, met u praat ik dus nog even verder. Maar Frank Breedijk van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure en VVD Tweede Kamerlid Queenie Rakowski, veel dank voor jullie uitleg. Geld of je leven. De zonnepanelen op je dak, de muren van je huis isoleren of de thermostaat een graadje lager. Wie al niet aan het verduurzamen was om klimaatredenen, denkt daar nu waarschijnlijk wel over na, omdat de energiekosten torenhoog zijn. Maar hoe verduurzaam je nu het meest effectief je eigen huis? En hoe kan de overheid de energietransitie het beste aanpakken? Daar praat ik dus over verder met Michiel Mulder. Hij is hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. U hoorde hem dus al eventjes in het vorige gesprek. Maar hij heeft onlangs zijn boek Energietransitie eerst snappen dan doen uitgebracht. En daar ga ik met hem over verder praten. Dus hartelijk welkom nogmaals, meneer Mulder. Dank u wel. Gezien de bosbranden in Zuid-Europa, de steeds meer extremere temperaturen, voelt die noodzaak voor de energietransitie alleen maar groter worden. Nou hebben we het akkoord van Parijs, het grote klimaatakkoord, gehad, waarin staat dat de CO2-uitstoot in 2050 al nul moet zijn. Als we daar even mee beginnen, wat denkt u? Is dat nog haalbaar? Bent u daar nog ergens wel optimistisch over? Ja, dat zal wel moeten. Hè. We moeten optimistisch blijven. Maar het beeld is wel heel somber. Als je kijkt hoeveel we nog mogen uitstoten als wereldbevolking, dan praat je over 50 ton per hoofd van de bevolking. 50 ton. En weet je wat de gemiddelde burger uitstoot per wereld? Is 5 ton. In Nederland het dubbele. 10 ton per jaar stoten we uit. Dus en het zou nog maar 50 ton mogen zijn van nu tot 2050. Ja, dus we kunnen nog maar 5 jaar door op de huidige voet om de temperatuur binnen 1,5 graden stijging te houden. Ja, dat is niet realistisch. Dat gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar dat betekent ook, we moeten zo snel mogelijk bezig om die emissies omlaag te krijgen. En alle beleid, alle inspanningen moeten gericht op het verlagen van de CO2-emissies. Ja, want wat zou er in de praktijk, denkt u, moeten gebeuren om überhaupt want het gaat ook heel erg om die opwarming van de aarde. Hè. Er wordt het liefste 1,5 graad, maar onder de 2 graden houden is natuurlijk de belangrijkste doelstelling die er nu staat. Wat zou er dan in de praktijk moeten gebeuren met die uitstoot? Dan moeten we dus echt dat betekent echt drastisch inperken op wat we nu per burger, per helft van de bevolking doen. Ja, dat betekent drastische veranderingen, zowel in de productie van energie. Dus fossiele energiecentrales, gas- en kolencentrales vervangen door zon- en windturbines. Mm-hmm. Energiebesparing, heel belangrijk. Maar ook ons gedrag aanpassen. En niet alleen energiebesparing, maar ook de manier waarop we reizen. Meer kijken van, is het dan nodig om meer met een vliegtuig ergens heen te gaan? Ja. Of om de auto te pakken? Op die manier kunnen ook burgers individueel veel meer doen. En het gaat veel verder dan alleen maar de technische aanpassingen, maar ook de manier waarop we leven. Dat zal ook nodig zijn om te komen tot lagere emissies. Ja, ik ga straks met u wat dieper in op de manier van leven en hoe we het per burger hoe we het kunnen aanpakken om onze uitstoot te verminderen. Maar u schrijft in uw boek dat de meest effectieve maatregel wat u betreft is om uitstootrechten voor iedereen in te voeren. Alsof we dus ons eigen pakketje aan CO2-uitstoot krijgen en het dan naar believen mogen invullen. Waarom denkt u dat zou kunnen helpen? Precies, nou, daar hebben we in feite al. We hebben in Europa een systeem van CO2-emissiehandel. Maar dat geldt maar voor ongeveer 50% van alle emissies. De andere helft valt er buiten. Dus het gasverbruik, de benzine die we verbruiken in auto's, vallen daar buiten. Mm-hmm. Dus we kunnen wel een zuinige auto aanschaffen. Maar als we meer auto gaan rijden, blijft het per saldo, dan blijven de emissies hetzelfde. Ja. Maar als je zou weten, elke burger heeft maar zoveel emissierechten, dan kun je kiezen, wat ga ik doen? Een zuinige auto of iets minder rijden? Iedereen maakt dezelfde keuze. Maar je moet wel zorgen dat je binnen jouw plafond blijft. En zo werkt het Europese emissiehandelssysteem. En het is zaak om dat uit te breiden naar al het energiegebruik. Ja, maar misschien ook als je het naar dat niveau van de burger toebrengt, dat we ons ook zelf veel bewuster zijn of wat we uitstoten op jaarbasis. Precies, dat mensen ook meer weten van wat zijn nu de CO2-emissies als je een pizza bestelt bijvoorbeeld. Hè? Of anders online bestelt en wordt naar je toegebracht. Dat gaat allemaal gepaard met CO2-emissies, dat je dat ook ziet. Dus energietransitie gaat veel verder dan alleen maar zonnepanelen op je dak installeren of je huis isoleren. Ja. Het heeft te maken met alles wat we kopen. Maar al het gedrag, alle consumptie gaat gepaard met energiegebruik en daardoor ook met CO2-emissies. Oftewel, hè, je kan je huis nog wel verduurzamen, maar als je vervolgens een vliegreis maakt naar, nou, laten we het een mooie bestemming noemen, Australië bijvoorbeeld, dan doe je dat misschien alweer teniet met je eigen uitstoot. Zo is het. Als je één keer naar Australië vliegt, dan stoot je meer uit dan wat je kunt besparen in je woning. Ja, precies. Zo heftig is het. Zo heftig is het, inderdaad. Dat klinkt ergens ook wel demotiverend, meneer Mulder, moet ik eerlijk zeggen. Vindt u zo? Dit maakt het eigenlijk heel erg ingewikkeld, hè? Het is heel erg ingewikkeld. En dat was voor mij ook een reden om een boek te schrijven, om te proberen uit te leggen hoe werken de energiemarkten, hoe werkt de emissiehandel en klimaatbeleid. Maar het is ook wel weer positief, want in feite zijn de oplossingen ook heel erg simpel voor iedereen. Het hoeft niet heel duur te zijn. Mm-hmm. We hoeven niet alleen maar te denken aan duurzame energietechnieken, zoals waterstof of andere technieken om ons energiegebruik te vergroenen. En door simpele gedragsaanpassingen, iets minder vaak de auto pakken, iets minder vaak vliegen, doe je al een hoop. En die maatregelen kosten niks en zijn toch heel effectief. Ja, nou zien we natuurlijk dat de overheid met allerlei subsidies natuurlijk wil stimuleren, hè, aan de burgers om bijvoorbeeld het huis te verduurzamen of een elektrische auto aan te schaffen. Maar u schrijft in uw boek, daar bent u niet per se enorm voorstander van, hè? U schrijft volgens mij vooral op, niet iedereen profiteert op deze manier van die subsidies. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat klopt. Als je dat geeft, als je subsidies geeft voor bijvoorbeeld een elektrische auto, dan krijg je ook het effect dat het autorijden met een elektrische auto goedkoper wordt, waardoor meer mensen een elektrische auto gaan aanschaffen. Mensen die misschien anders geen auto zouden aanschaffen of geen tweede auto zouden aanschaffen. Dus je stimuleert ook het gebruik. Je stimuleert het autogebruik. En uit studies blijkt, empirische studies, dat door dit rebound effect, zoals dat heet, wel 30-50% van de besparing weer wordt gecompenseerd. Ja. Geneutraliseerd. Dus dat maakt die subsidies niet zo effectief. En ten tweede, ja, die subsidies moeten wel gefinancierd worden. Die worden betaald door de overheid. De overheid heeft belastingen op de burger. En wat zie je dan? Dat iedereen betaalt mee aan subsidies voor bepaalde burgers die een elektrische auto kopen of die een warmtepomp kopen. En dan zie je toch dat gemiddeld het geld gaat van de mensen die zulke investeringen niet kunnen doen omdat ze te weinig inkomen hebben. Ja. Naar mensen of in die een huurhuis wonen misschien. Of in een huurhuis wonen, wel meebetalen aan de belastingen, ook via hun energiebelasting. En dan de warmtepomp financieren, meefinancieren van een buurman die wel een hoog inkomen heeft om die investering te doen. Wat zou een beter systeem zijn wat u betreft? Wat zou de overheid dan moeten doen? Ja, ik denk dat het belangrijk is om de belastingen op energie te verhogen. Dat energie gewoon heel duur is. Dat gebeurt al via CO2-handel. Daardoor wordt energieverbruik ook duurder. Maar door een hogere belasting op het gas, op benzine, nou, dat hebben we al. Ja, maar dat je het nog verder verhoogt en dat je wel de mensen met een kleine portemonnee wel compenseert. Maar niet via de energieprijzen, want dan heeft het geen zin. Mm-hmm. Maar compenseert op een andere manier. Hè? Via sociale uitkeringen, via lagere inkomstenbelasting. Zodat we meer belasting gaan heffen op energie en minder op inkomen. Ja, maar tegelijkertijd, die energieprijzen zijn al torenhoog. Hè? Zeker sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Als je dat dan ook nog meer gaat belasten, dan raakt u de burger nog veel harder in de portemonnee dan nu al het geval is. Ja, dat klopt. Nu zijn ze extreem hoog. Ze zijn nog nooit zo hoog geweest. De prijs voor gas is €160 per megawattuur. Normaliter ongeveer €20. Dus een factor 8 hoger. Dus dit is geen goed moment om de belasting op gas verder te verhogen. Nee. Maar die gasprijs gaat wel weer op een bepaald moment omlaag. Het is niet de verwachting dat die heel lang zo hoog zal blijven. En dan zou het goed zijn dat die gasprijzen wel hoog blijven voor de burgers, zodat ze de investeringen die men nu gaat doen, maar dat zien we ook, steeds meer mensen gaan er ook, en ook bedrijven, investeren in het isoleren van hun woningen en bedrijfsgebouwen, dat die investeringen wel rendabel blijven. En daardoor is het belangrijk dat de eindgebruikersprijs, dus de prijs die we als burger betalen, dat die wel hoog blijft. Ja. Nou, om nog even bij die oorlog in Oekraïne te blijven, meneer Mulder. De overheid kwam toen met een campagne om de thermostaat wat lager te zetten. Hè? Een paar graden kouder. Om op die manier wat minder energie te verbruiken in huis. Is dat nou ook een campagne die wat u betreft effectief is? Houtsnijd? Nou, het lijkt wel heel sympathiek. Maar ik denk dat maar een kleine groep zich daardoor voelt aangesproken. Dat hebben we ook gezien in eerdere campagnes van de overheid om op die manier energiebesparing te stimuleren. Het is een kleine groep die zich daardoor aangesproken voelt. De meerderheid reageert er niet op. En daarom is het belangrijkste instrument niet via voorlichting en via informatiecampagnes, maar via de prijs. Want op de prijs reageren de meeste mensen. Dat zien we ook dit voorjaar al. Vanwege die hele hoge energieprijzen zien we dat veel meer mensen moeite doen om hun energieverbruik omlaag te krijgen. Ja, zo gebeurt het automatisch. Hè. Mensen voelen het in de portemonnee en gaan op die manier handelen. Wat zou er wat u betreft echt moeten gebeuren nog om de neuzen van de overheid, het bedrijfsleven en ook de burgers allemaal dezelfde kant op te krijgen? Dat het bewustzijn dus van om echt minder te gaan uitstoten, met name minder fossiele brandstoffen te gaan uitstoten, om dat echt bij iedereen enorm te laten doordringen. Ja, ik denk dat het door de weersomstandigheden van de laatste jaren dit al gebeurt. Steeds meer mensen zien om zich heen. We ervaren zelf aan de lijve de hoge temperaturen van vorige week, de droogte, de bosbranden. Dus we zien het steeds meer en steeds meer mensen zien het ook. Mm-hmm. Dus daardoor is er minder discussie vanuit klimaattwijfelaars van is het wel zo'n probleem. Dus als meer mensen ervan overtuigd zijn, dit is echt een groot probleem. Het grootste probleem voor de mensheid voor de komende eeuwen. Dat we daaraan moeten gaan werken. En dat bewustzijn is nodig om ook ter actie te komen. Waardoor ook mensen op partijen gaan stemmen die kiezen voor wat strengere maatregelen om de energietransitie te realiseren. Ja. Om die emissies omlaag te brengen. En dat is toch het meest effectief. Nou zag ik nog iets in uw boek wat ik wel opvallend vond. Dat ging over zonnepanelen, waar we het in het vorige gesprek ook al even over hadden. U bent niet per se enorm voorstander van puur inzetten op burgers om zonnepanelen neer te leggen, hè, op elk dak. Want daarbij... Ja, kunt u zelf uitleggen waarom denkt u dat er toch ook een keerzijde aan vastzit? Nou, het is niet zo effectief. Het lijkt heel erg effectief. Het is ook heel erg sympathiek. Iedereen draagt bij aan de energievoorziening. Je bent ook zelfvoorzienend, deels. Zo lijkt het tenminste. Maar door die zonnepanelen te kopen hebben elektriciteitsbedrijven minder emissierechten nodig. CO2-emissierechten binnen het Europese systeem van emissiehandel. Want binnen Europa hebben we emissiehandelssystemen. Het totale uitstoot aan emissies is geplafonneerd. Is een maximum. Mm-hmm. En waardoor ze, als hun klanten zelf stroom opwekken uit zonnepanelen, hebben ze minder, hoeven ze minder stroom te produceren. En daardoor hebben die bedrijven minder rechten nodig. Zo ingewikkeld is het. Waardoor de CO2-prijs daalt in Europa. En een dalende CO2-prijs leidt ertoe dat andere bedrijven goedkoper kunnen uitstoten. Dus een bedrijf in de chemie gaat daardoor minder doen aan besparing. Dus wat we in feite doen door zonnepanelen op ons dak te leggen is dat we de chemie en dergelijke helpen om emissies te reduceren. Ja, en dan bereik je natuurlijk het tegenovergestelde effect in feite. Ik wil u hartelijk bedanken. Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uw boek Energietransitie eerst snappen dan doen is vanaf nu verkrijgbaar. Dan gaan we tot slot nog eventjes naar de Tour de France voor vrouwen. De tweede etappe en Gio Lippens. Volgt dat voor ons, Gio? Ja, er is toch wel behoorlijke nervositeit losgebarsten in die slotfase van de etappe. Want we zitten in de laatste 19 kilometer. We hebben zojuist de laatste tussensprint gehad. Gewonnen door Maaike van der Duin. De Nederlandse die in de witte trui rijdt. Dat is de beste jongere in het algemeen klassement. Lorena Wiebes werd daar tweede. Op enige achterstand was dat. Van der Duin kwam daar solo. En Kopecky derde. Marianne Vos vierde. En daarna ontstond er meteen een kopgroepje met een paar flinke namen. Marianne Vos, de wereldkampioene. Elisa Balsamo, de absolute topper uit Polen. Ja, Doma, Longo Borghini zit erbij. En Maaike van der Duin. En die hebben nu een voorsprong van 17 seconden op het peloton, waar we zojuist een paar flinke valpartijen hebben gezien. Vandaar dus die nervositeit. Belangrijkste slachtoffer was Marta Cavalli. Een van de grote favorieten voor de eindoverwinning in deze Tour voor vrouwen. Want zij was de nummer 2 in de ronde van Italië voor vrouwen. Ze won de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. En zij rijdt nu op achterstand. Kopgroepje dus met onder andere Marianne Vos. We gaan zien wat er gaat gebeuren de laatste 17 kilometer. Dankjewel, Gio. Jij blijft die etappe voor ons volgen. Dit was Geld of Je Leven. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen kunt u luisteren naar Eén Vandaag met Pieter-Jan Hagens. En daarin is de gast oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen, die oorlogstoerisme op gang ziet komen in Oekraïne. Dat na Sterrennieuws van 4 uur. Ik wens u nog een hele fijne middag. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe?